To był ten dzień, w który po wstaniu rano pomyślałem, że dziś nie stanie się to samo. Odmawiam chmury, bo chcę mieć umysł czysty. W sposób oczywisty cel osiągam, z pracą się nie ociągam, bo nie należy. Jak chcesz coś działać, musisz w to wierzyć i dążyć do tego, jakby niczego nie było innego. Powracam myślą do roku owego 91, w końcu którego zapragnąłem być jak Chuck D i DMC. Wypuszczać siebie słowa jak broń maszynowa. Kule, początki przyszły z bólem i od nowa. Nikt nie mówił, że droga będzie kolorowa i usłana różami, więc graliśmy z punkami, a pomiędzy koncertami sprawa była jedna: mówić, rymować i trafiać do sedna. Zabawa przyjemna, choć zabawa podziemna. Grono słuchaczy było małe jak kminek. Trzeba wydać płytę, aby rozbudować rynek. Zapotrzebowanie jest, czy go nie ma, mnie to jebie, proszę tylko posłuchajcie tego dema. Jestem w niebie, składanka SP jest w sklepie. Cel numer jeden osiągnięty. Wszystkim frajerom niedowiarką poszło w pięty. Nie jeden mówił potem, że abradap jest pierdolnięty. Nie szkodzi mi to, jeden woli piwo, drugi żyto. Wracam do starych biznesów jak Carlito. Ty płacisz myto, dając poparcie, tak potrzebne tym na starcie. Bo nie kończysz się na farcie i nikt nie studzi zapału, gdy trafiasz do ludzi pomału. Chodź w budzi wytrwałość, jak nie wierzysz, to się załóż. Ja od tych wszystkich lat, jako MM potem abradap. Tak ja, ha, opanowuję cały świat i mam zasady i jest ich coraz więcej jak MC. Nie wystarczy palców w jednej ręce. Nie napierdalaj na kolesiów jak kanibus. Pierdol przymus, zwłaszcza durny jak armia. Wiedz, gdzie Mazury są i Warmia. Nie bądź obcy jak malaria, głodnych rymem swym dokarmia. I przede wszystkim nie rób chujstwa swym bliskim. Gdy tak się staje, nikt się z chujem nie zadaje. Pytasz co robić, powiem to ci. Rób co najlepiej ci wychodzi. Rób co najlepiej ci wychodzi. Rób co najlepiej ci wychodzi. Yeah.